kažu na koliko će da eksplodira bombaš samoubica. I čekala sam da mi jave doslovce i kako se mesec pomera za jedan stepen, vi imate pomeranje od Bahreina ka Iranu pa ide ka Iraku. Znate, i tačno vidite kako se približava kilometraža od osobe koja postavlja pitanje. I onda sam slikala karte da pokažem kako to izgleda i to je recimo, ja delam kao ljudi naučnik, pretpostavljam ovako kada kada pričam takve stvari i kada pokazujem ushićenje u takvim stvarima. Ali vidjet ćete kad prognozirate događaj da je vrlo važno da vidite čime vlada Mars. Znači, pogledajte gde vam je Ovan, pogledajte gde je Škorpija, da vidite doslovce Mars i Uran u Ovnu gde će nešto da eksplodira. Gde vam je Uran, tu će da eksplodira, a ticat će se polja gde su vam Ovan i Škorpija. Znači, ticat će se toga. Recimo, meni je Ovan u 10. kući. Škorpija mi vlada petom. Škorpija u petoj. Znači, eksplodiraće peta i deseta. Ja već 3 dana kako oni idu ka punoj konjukciji. Vidite, sad se i mesec pomera. Vi znate da je na 2 sata mesec pomeren za 1 stepen. Sad je otprilike negde mesec tamo 4., 5., 6. stepen Škorpije. Kako se on pomera, tako se pomera događaj. Ide naravno kao eksplozija. Kako mesec dođe na 14. više sutrašnji dan, vi ćete imati eksploziju sutra, preksutra i najdalje do ponedeljka. Znači, mi sad ulazimo u crnu zonu, u stvari u crvenu zonu. Šta će se dogoditi? Ja se nadam da Jova neće gura prste u struju. Da li će onda zdezne neki tehnički instrument ili ne, to je najmanji problem. Jel da, taj sam aspekt po sebi znači udar ili eksplozije. Znate, znači vi sad pogledajte, evo ovde imamo ove devojke koje su pod znak vaga, one treba se brinu, što se mene tiče, nevam što se brinem. Makice u pod znaku Ovan. Pala sam sa stolice danas, promašim cijelu stolicu, padnem i udarem kičmu. Na koliko je ascendent? 26. Dobro, to tek ide ka ascendentu. Ono što je važno da znate ko recimo ima Veneru u Ovnu, poput pojedinaca, ka njima ide bombaš samoubica. U smislu da je neko iznenadi emotivno, ne da te iznenadi na radnom mjestu, da on baš samoubica, nego emotivno da te iznenadi. A zato si smijem. Znači idemo i vi vrlo dobro znate šta to znači i to nikad nije dvosmisleno. Sad vidite, Uran ne bi bio Uran kad bi bio predvidljiv. Ja sam recimo pucala na 87 km jutros i pucala sam jugoistočno i pucala sam na 10 do 20 žrtava i pola stotina ranjenih. Ide to na otvorenom mestu, na parkingu i ostalo. 16 je jutros poginulo u Bagdadu. 16 je poginulo ispred nekog tržnog centra i ima 20 i nešto ranjenih. I onda sam ja rekao, zabole me za vas analitičare, nemate pojma i zdravo. Prema tome, pazite, omanula sam 87 km, već Iran. To je mnogo, njima je Iran, to ne bi ni znala da bi sam upletena. Oružane aktivnosti i iračko-iransku krizu, ali njime recimo od Bagdada do Irana je kao od nas do Novog Sada čak i bliže. Znači mnogo je blizu granice. Sad, ako vi obratite pažnju i hoćete nekome nešto sa sigurnošću da kažete, ono što je mene ranije oduševljavalo kod starih astrologa je upravo ta vrsta kreativne preciznosti. Recimo da nam kaže, evo meni kaže pokojni Milekić, prelazit ćeš ulicu pa ćeš da se zablejiš, gledat ćeš u stranu, vrtat ćeš papire po ruci, onda će da zatrubi auto. Naravno, vi znate da to znači da ka vama Mars. Čim je opasnost, ide Mars. Jel da? Nemojte da zaboravite, ako je Saturn vladar ili Mars vaše šeste kuće, da vam se ništa neće desiti osim što će da vam se upali zub. Jel da? I svaki put kad Mars napadne Saturna, vama će zubić da se upali. Ili da se malo povredi. Baš da vam se koleginica rekla za zube. Pa da. Pa ništa strašno. Znači to čisto da znate. Glavobolju isto tako uzrokuje Mars. Kada su Mars i Uran, kada napadaju vaše sunce, mesec ili ascendent, ove koje su po znaku vaga ili ovom, da vode računa da im neko dete ne prenese boginje. Znate? Jer može i to da se dogode. Da imate neku eksploziju koja se tiče imuniteta. Uran najčešće vlada genetiku. I on vlada poremećajima koje se tiču genetike. Vlada naravno i hormonima. Prema tome, sad će sve žene imati hormonalni disbalans, ja vama garantujem da će februar i mart svako od vas ili da dva puta dobijete u toku meseca ili da izostane ciklus i ostalo. Znači, to su potpuno normalne stvari. Znači, ono šta mi očekujemo od astrologije. Ako hoćete da budete astrolog, jedan od razloga zašto ja od nje 26 godina ne odustam, a inače bi odustala odmah. Znači, ne postoji više stresa ni gori posao od ovoga. Znači, zaista ne postoji na svetu. Jedina stvar zašto ja ne odustam od astrologije, zato što sam toliko oduševljena rezultatima koje ona pokazuje. I to su rezultati najčešće kod nevernih tona. Ja kad bih živjela od onih koji veruju u astrologiju, ja bih mogla crknem od glave. Znate, nego kad vi jednostavno dajete rezultate i kod onih koji veruju i ne veruju, nema tu šta da se veruje, da se ne veruje. Vi samo trebate da uhvatite dobro, da napravite dobru, pre svega, procenu, i kada mi ne brzamo, kada napravimo dobru procenu, onda nema šanse da se dogodi greška. Mi ćemo se danas vratiti na solare, sad ćemo pokušati da budemo najprecizniji, da spojimo solar i da spojimo natal i da spojimo tranzit. Zapravo, šta će se kada dogoditi, to je ono što je nama vrlo važno. Mi sad ulazimo, ne znam da li znate, 30. januara je Venera zastala, počela je da zastajkuje, počela je da šteka, ulazi polako u retrogradni hod, i najčešće kada Venera zastajkuje ili uđe u senku, ako ja vam kažem da vi imate napad iz senke, to je onda Mars koji zastajkuje, koji je u stacionaru. Šta bi značio napad iz senke? Evo ovo, da neko gleda okolo i da čeka kad će me zvizne. Kad je Mars direktan, onda vas niko neće napasti iz senke, iz zasede, jel da? A šta ću ja sada kada je Venera u senci? Onda imate poljubac ili udvaranje iz senke. Dok Venera ne krene retrogradno, Venera kreće retrogradno u martu, i onda kad kreće retrogradno, onda svi kreću unazad. Znači, sada je neko krenuo doslovce da vas muva iz prikrajka, da ga vi ne vidite. Prevedeno na srpski, u današnje vreme, to bi bilo otprilike da je neko otvorio lažni profil, ili da je omanuo slučajno pa vam poslao poruku, ili da je slučajno omanuo vašu kancelariju pa baš kod vas vratio na posao. Znači, sad imate tu udvaranje i senke. Kada Venera krene retrogradno, onda taj udvarač koji je krenuo ka vama će krenuti unazad. Znači, vi ste gupecali i rekli: gde ćeš? A on kaže, recimo, ne, greška i ostalo. Kada Venera ide retrogradnim hodom, a to se događa jednom u 8 godina, se ona debelo zadrži dugo, a inače se dešava na svakih 16 meseci, da je malo duže retrogradna. Kada je Venera retrogradna, ono što ja vam uvek savjetujem je da kupujete umetničke predmete. Toga se sećate, jer će on uvek doseći cifru, tada pada vredno svakom umetničkom delu, i oni će doseći cifru kada ta Venera krene direktno. Znači, vi kada, recimo, sad ako imate para, ja sam vam pričala da sam akademice kupovala za 1200 dinara, pa se drao na mene čovjek koji mi je prodavao sliku. Ja sam lepo rekla, ja sam te terala da je daješ na aukciju. Znači, on se toliko drao i histerisao, još ja ćorva lepo vidim sliku koja mi je došla, pošto je tu ulje na lesonitu, ali ne vidim potpisa, slika bez potpisa, on ništa ne zna. Ja gledam da li ima otisak prsta, potpis i to, i rešim da moram da ga zovem, pa nek se dere koliko hoće. Našta se on još više sisteriše i kaže: polejte donji desni ugao, em ste kupili za džabe, em ste ćoravi. Ja pogledam, ono lepo piše, ovo lignjem slojima. Naravno, ne vidi se pošto je šarena slika. Ako planirate bilo šta da kupite što je lepo i vredno, radite sada dok je Venera retro. To znači već danas, kada je Venera u stacionaru, pred retrogradni hod, to znači da ste se vi ukočili u sadašnjosti i ne znate da li da se vratite na nešto staro ili gde ćete. Znači, vi sad razmišljate, imate osjećaj da je sve crnjak i jednostavno nalazite se u dilemi i vraćali bi se na neki stari odnos. Kada Venera krene retrogradno, onda se vi sigurno vraćate, ali samo da bi se posveđali i da raščistite odnos. Kada Venera krene, onda Venera iz tog retrogradnog hoda ulazi u stacionarno direktni. E onda ste se ukopali u mesto i ne vidite budućnost, ništa vam nije jasno. Kad krene direktno, onda vi već pravite korak unapred. Za vreme retro Venere uglavnom svi vraćaju staru boju kose. Znate, pa nemojte se iznenaditi ako vam sad dune i kaže, te uvijek bilo bi mi strava neki stari imidž, neka stara boja kose, krenete da vadite odeću iz praistorije i ostalo. Znate, kada krene Venera direktno, onda se vi vraćate u neki prirodni ritam. Znači, čisto da razumete, cveće neće prestati da cveta kada je Venera retrogradna, pošto Mars donosi sukobe, jel da, Merkur donosi komunikaciju. Olovka, jel da, a za rezač? Znači, cveće neće prestati da cveta, ljudi neće prestati da komuniciraju, jednostavno, samo će sve biti naopako i svi će se pogrešno razumeti. To je jako važno. Sad, kogod vam kaže da zna šta se dešava u njegovom životu, odmah da znate da nema pojma šta se dešava. Znači, ako ja vas pitam da li ste, je znate trenutno koliku platu trebate da dobijete, time vlada Venera, je znate da vam je sad dečko, šta on hoće od vas, to niko ne zna. Ako vas pitam da li znate šta ćete dalje što se tiče financija, posla, bilo čega, to trenutno niko ne zna. A odgovor? Odakle tražimo? Odgovor, prvo vidite, trenutno smo svi blokirani u trenutku. To ćemo znati svi u drugoj polovini aprila kada Venera krene direktno. Znači, trenutno nikakva, ali nikakva odluka koju donesete u vezi promjene posla nije dobra. A vi što imaju Natalu, rekla Veneru? E, pa to je za njih, ovo je za njih jako važan period. Imam i u Savaru povratak. Ovo je za njih vrlo, vrlo važan period i to kada se Venera nađe u istom znaku gde je u Natalu, pa je još i retrogradna, kao što u Natalu retrogradna, e, onda je ovo vrlo značajna godina za tebe. A to znači ne treba prihvatati nikakve ponude ili šta? Ko ima retrogradnu Veneru u Natalu, to je za njega prirodno kretanje. Sve što imate u Natalu retrogradno je za vas prirodno. E, vidite sad, i onaj koji ima u Natalu retrogradnu, sada kada Venera krene retrogradno, samo će 4 puta da iskomplikuje svoj život. U smislu ući će u emotivni odnos koji će biti jako komplikovan i koji će doneti jako mnogo komplikovanih situacija nadalje. Ali dobro, Bože moj, mislim, šta da vam ja radim? To kod mene ne radi. E pa vidite. Ja ne mogu da je slušam. Imao pored do pola aprila. Ovo ti se zove kukavac. Sad je kukavac. Dada se zebala sami. Če mi idemo? Puštala sam joj ceo dan. Koli je na tebe čini balaciju i tako te debil da je pre 200 godina. I ona mi kaže, montiram svadbu i moram ove gluposti da slušam. Kaže, moram i tebe da slušam. Reku, aj poveži ti ovo, sada ju baci u svadbu. Pošto ona nije znala šta da stavi za najavnu špicu za neku svadbu, reku, imam ja pesmu za tebe onda. Kaže, nadam se da nije neka glupost. Reku, zar si manje očekivala? Sad ćete da dobijete jednog gospodina, imamo diktiranje pravila, da vidimo kako sve stvari odbijaju. Venera vlada odnosima, to je mnogo važno, nemojte da nasednete na provokaciju. Čiju? Moju. 16. Dobro. Znači, nemojte da nasednete na provokaciju i da mislite da da se samo tiče ljubavnih odnosa. Muška osoba, 20. vek, bele rase, Evropa. Hrterica Jelena ne piše. Jelena, uče Bože. Polađe mi papir, ako ne znam. Nemojte, molim vas, da nagađate ko je, šta je, ne interesuje nas ko je, šta je, interesuje nas samo i što. Šta je mala? Ja sam izdravila, pa sad malo. E, znaš što sam rekla prvacima prošle nedelje, kad su prije put došli? Prvo sam oni ulazu unutra i seli se i gledaju me, reku, mrzim vas. Vi ste 19. godina puta 2 upisna roka. Reku, šalim se, dobrodošli u školu astrologije, oni mi se i gledaju ovdje. Neki bre nemaju uopšte smisla za humor, bra, mnogo su ozbiljno sve shvatili, odmah, samo mi šalju poruke, trebamo i ovu olovku, i ovu olovku, i ovu olovku. KB2, KB2, Lenin, šestar. Se gori od nas. Ma nije, bit će oni dobri, nego treba preživjeti prvu godinu. Prvu u smislu napora da prikupi informacije i da pola škole praktično već učilo. Znaš šta je problem? Problem je ako od njih 8-6 astrologa koji žive od toga. E, sa njima treba prešaltovati pamet na ono što je konkretno. I naravno, 3. godina uvek najgora tu svi da izvinete na izrazu po pizde, zato što shvate da ovde nemaju posledicu. Ovde mogu divljaju do milje volje, vi ovde možete raditi šta hoćete, vi ovde posledicu nemate. I praktično vi ovde kao da ste glumci na velikoj pozornici. I onda kada, a četvrta godina meni je najlepša. Dajte, vaše kolege imaju testove psihološke, pa onda mi o tim testovima pričamo, rešavamo ih i objašnjavamo ih astrološki. Ovde imamo posla. Pa ima posla ovde. Pa ne bi šta da imamo. Ali imamo do tamo da staneš u red. Nesi ja dida. A šta treća godina biš? Treća karmička i astromedicina. Da upad sam opisati da nešto. A? Ove, pa znaš šta, evo recimo ovi prvaci si, oni bi sidi imaju svaki dan po bar dva časa, pa mislim ne može bre deca da bi da stavi. Ne, ne. E, znači imamo mušku osobu, zanima na šta mu se događa ove godine, ovo je osoba koja je rođena u martu, pa ćemo mi uzeti njegov solar od ove godine, znači njegov će praktično rođendan krenuti za neki dan. E, vi ćete naravno prvo da imate i ovaj natal, pa ćemo sad malo ćemo drugačije sada da nacrtamo kartu. Znači sad ćemo unutra stavimo natal, pa s polja solar, pa treći krug će biti tranzit. Da mi samo pikiramo to, jel da, kako ide događaj, kada će se događaj dogoditi. Ako je danas mesec tranzitni u znaku ovna, kao što ste videli u znaku vage, je balansirao. To znači da se svašta događalo, ali da se nije prenosilo javnosti sve. Jer je opšta situacija bila taka, opšta atmosfera, dok je bio mesec u vagi, opšta atmosfera je takva da se stvari pakuju, ubijaju i da to ne bude onako bačeno u lice. Tako da kad se, ako vam se neko javi pa vam kaže, vi ga pitate šta mu se juče prekiče desilo, on kaže ništa, ovaj, taj vas je debelo slagao jer je on tu upakovao, znači nije vam preneo u pravu ovaj suštinu. Danas i sutra, šta god da se tim ljudima događa, oni će to samo da predimenzioniraju. Znači, ja ću danas da uđem sa pričom, jao, strašno, šta mi se desilo, a ništa mi se strašno, objektivno nije desilo. Kako da znate šta osobu čeka jedne godine, evo sad ćete da vidite, znači, da li da vam dam samo solar da mi ne jašete po živcima i da onda pričate ko je, ili da vam stavim i natal. Natal je ole. Ajde, ali nemojte pogađati ko je. Znači, totalno je nevažno ko je. Mene samo zanima šta se čoveku sada događa. Ova osoba ima ascendent na 24. stepenu mraka, ovo ću reći raka. 24. stepen. Brk sedme kuće je na 24. stepenu jarca. Ja ću podeliti ovako krug. Je li mi isto tako? Da, da. Ascendent. Zenit je na četvrtom stepenu ovna, na četiri vage je imun kojeli. Šta veše znači imun kojeli? Se seća neko da? Nadir. Nadir, a šta inače znači? Donji ugao. Gornji ugao, donji ugao. E sad vidite, ono što će vas malo da zbunjuje, kada krenete da gledate topografski, gde se šta dešava, sećate se da ovo obrnuta slika posmatrano sa zemlje. Jel da? Da. Sećate se toga da bi u prirodi recimo istok, gde istok? Gde? Gde sviđe? Ovamo ili ovamo? Gde? Desno. Desno. Je li ovde zato ovo? Da. A šta je istok u prirode? Desno. Gde je sever? Gore, jel da? Jug? Da. Pa zašto je onda ovo jug? Ovo je obrnuto od prirode. Bože, bože. Zabegali ste. Druga kuća počinje na 12. stepenu lava, 12 vodolije, vrh 8. Osmo polje ima samo jedan jedini zadatak. Da nas ubije. Sećate, a to je da nas ubije i da otme nešto tuđe. Četiri device. Četiri riba. Znak riba isključivo da sakrije. Da sakrije. Slušajte ovo, da se venča na plaži, na moru, u šum talosa. Recimo, vidite, neko ima ribe u sedmoj kući poput Jelene. Velike verovatnoće, ako je Neptun u strelcu, da će u Grčkoj nobali mora da sude. Nećeš da pomoći. Ili, recimo, primjer, radi negdje u Kotoru na obali mora. Treća kuća je. Negde na obali mora. Četvrtice. Ja ću na tajnom zadatku na poslu. Joj, ti dvojim Visa ti tajni zadaci, da mi se ne obraćaš. I za veliki pano neka plaža u Grčkoj. Ima je njemu. Uništitelju. Iću na tajnom zadatku. I 11 bika. Je da li škorpija, ova coka je cirkus. A coko, znam, ti ću to. Sad odmarava 10 dana, pa se jedno više. Ja, znaš što je meni fascinantno, što su ona i Zorica potpuno drugačije. Ali skroz drugačije, ovako duhom, a iste fizički. Da. I to je prosto fascinantno. Ona je fina, ovo se pravo da je fina. A ko? Zorica ili Zorica? Meni je Zoka baš fina. Da, me Zorica je mnogo zbiljnija. Ove, ja obožam Soku. I onda kad mi je bila tu Zorica, ja gledam pa mi neobično što je ozbilj da razumiš. A što je ovo sve nešto na četiri? Ne, ovo nije četiri, ovo je 11, šta pišem? Ha! 20 blizanaca. Skoli džazmo keoc. Ja sam moj zaboravio. E, našla mi Ana u kući i ćore. Bože, ništa, ne znam gdje što stoji. Vidi, bre, ispovređivala stvarno mnogo. Pa bila je urgentna. Pa to znaš ne, ne, može da ustane. Pa može. Pa ja sam ne razumela da ništa nije prošlo. Pa da. Pa neće kaže. Pa 100% s tom upravo i se razbilo. Sunce, 14 riba. Moj čovjek. Jer njemu u ovo, ja dobro vidim, 10 u ovnu. Da, da. Gde je bombaš samoubica? Ko je sada bombaš samoubica? Pozicija i ljubav. Da, nadređeni. Neko komu je nadređeni? Ako vas ja pitam ko je to, gde mi preti opasnost? Od koga mi preti opasnost? Pod nadređenih. Imam problem na poziciji, jel da? Mesec se nalazi na 13. stepenu vodolije. Na polu sreće. Ovo je koja Jovana riba, rek mesec u dolinu. Da. Na stepenu jakih strasti i skitranosti. Ja imam mesec isto na 13 u dolinu. Znači, lutko ja. Merkur, 29 u dolinu. Venera, 24 riba. Da. Mars, 28 ovna. Pa sve mu gde treba. Jupiter, 5 škorpije retrograda. Saturn, 5 bika. Ovaj mator. Molim. Sram te bilo, cimi. Daj da ne, kec. Uran. 7 vage. Retro. Saturn retro, kada jeste? Samo malo, mislim da nije. Moram koliko vagi? Uran 7 vagi retro, Saturn i retro. Neptun 0 strelca retrogradan. Pluton 26 device Alkaj. Jeste, jeste. Severni mesečni čvor, 11 riba. Južni, 11 device. Ajmo da se podsjetimo malo šta znači fiksna zvezda. Učitelji na 5 škorpije. Jesno. Ajde pišemo. 22. stepen raka. Mrtvi blizanci. Rak. Da. Na 2 lava. Žena na tapirane plave kose u srednjim godinama stoji pred ogledalom i gleda se. To si ti. Da odvežem ovu pitanju. Ja ću je nazvati Zonda Jovana. A i Slobav Milošević, nemoj da. Dalje, 11 device, Zosma. Jer ovo 11 pika, ja nisam stila da znači. A nismo rekli 13. Ne, ne, 2 lava. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, 22 raka su mrtvi blizanci. A 13 raka, Sirius. Ne, pustite. To nije bitno. Nama je sad ovo važno za simboliku. Dobro. Na 11. stepenu device, Zosma, ili onaj ko je podneo žrtvu. Dvadeseti šesti stepen device, Al-Kaid, uništitelj masa. Deveti stepen vage, Videmijatrix, udovištvo, a istovremeno, slušajte me dobro, drugi oficire, znate za to? Prošle časi nam rekao. Malo da se obnovimo. Treći vage, javni nastup. Istupanje, javno istupanje. Četrne škorpije, alhemičar. Tri škorpije, veštica. U zagradi na japanskom, Niko. M kao mladenovac, Niko. Veštičaran, ne? Ne, to znači veštica. Aha. To može bude svašta opsednutost mrtvima, svašta, sve što ima veze sa ovaj, ili doslovce donja vrata, ulazak u pakao. Dalje, 9 strelca Antares. Ili zatrčavanje. To je galop konja. NBA, to si rekao. Ali i galop konja, to samo da znate. Znači, vi tu trebate da zamislite galop konja koji ide. Na 15 jarca, bega ili vlast. 27 jarca, politički angažman. Pazi, meni je tu Venera. Da, tu ima neke... Na 27 jarca ima neke političar SPS-u, a za teoriji 100%. Za sada mi. Vidjet ćemo. Dalje, na 13 vodolije, kolo sreće. Nagla promjena sreće na bolje. Na moju veliku žalost nemam ništa, ali na 3 riba, čuvar istoka, forma haut ili dugo večnost, onaj koji je večan. Jovana, sad kako ono to si rekla, vrko, i koliko stepeni obris? Sad ću da vam sve to objasnim ovde na primjer. Na 27 riba, veliki srećni delfin. Na 3 ovna, difda, majka koja ruši život. Majka koja? Koja ruši život. A kako se divo? D, I, F kao poča, D, A. Divda. Malo šuškam. Šuškam, ali. Majka tvoj duši živa. Da. Na 15 ovna, prvi general. Jebi ga, tu mi je zenit. Na 25 bika, nekada, kaput algol, ode glava. Ili odsecanje glave. Ili džavolja glava, džavolja lice. Na 26 ima Mars. Što radiš tu? Na 29 blizanaca, slepilo. A slepilo u kom? Slepilo, bukvalno slep čovjek. E sad vidite, zašto je ovo zanimljivo? Svaku tačku koju aktivira neka piksna zvezda, automatski ćete imati refleksiju i preko puta. Ovdje imamo recimo 24. stepen ascendenta u raku, on je blizu i ovih mrtvih blizanaca, a blizu je opozicije sa političkim aktivnostima. Svi koji imaju od 24. stepena raka do kraja raka ascendenta će pre ili kasnije postati politički aktivni. Znači svi. Svi do jednog. Samo je pitanje kako će biti politički aktivni. Neko će morati da se učlani u stranku zbog posla, pa će biti politički aktivan. Neko će, nekom će da poturi, ne znam, neko da se bavite generalnom politikom. S druge strane, 27. stepen jarca, to ne možete pobegnete. To čim vidite kod nekoga u karti, iste sekunde pitajte da li je politički aktivna osoba. Znači, taj mora da bude politički aktivan. Ovdje, kao što vidite, divda u 10. kući, a ovo je dečko. Jel da? Znači, onda će se 10. kuća odnositi na koga? Na oca ili na majku? Na oca, na oca, na oca. E, ali ako je tu tačka koja opisuje majku koja uništava život detetu, šta onda to znači? To baba. To je baba, bravo, baba koja može u ocu da unište život, ali vidite sad, pošto je to i njegova pozicija, njega će mama da gurne na poziciju. Čim vidite tamo da je 10. 3. 4. stepen ovna, odmah pitajte da mu mama pomogla u poslu. Da li mu je mama našla posao, recimo to u Srbiji bilo. Da, u ženskom obrnutu. 3. stepen vage daje javni nastup. Ovdje je 4. kuća na 4. stepenu. Pitali bi da li je mama, da li mama stalno malo, malo, pa nešto javno govori, jel da? Ali će ta zvezda koja je u opoziciji sa 10. dati i njemu u jednom trenutku javni nastup. Na koliko je 4. koleginice, molim da se rađujete. 4. kuća vam je na koliko? Da se setim. 29. Na pravom mjestu, daleko bolje. Na koliko? Na 3? To ti je guru. Guru ti je. Guru ti galami obara vlasti. Tako. Pa i coka ima nešto u prvoj dekadi. Na 7 vagi. Šta? 4. 4. na 7? Wow. Drugi general. Pored onog Radita Jorovića imate još nekoga koji nije u porodici. Ne. Jel imate nekog prvoborca, pradedu ili tako nekog? Pa ne da znam. A koliki je orbis tolerancije? 1,5, za fiksna zvezda 1,5. E sad, da li on peva nešto, žene vole oficiraju? Peva, da je, pa da, viš kako se lepo vidi, koleginice, sve se lepo vidi. Ako dalje obratimo pažnju, ovdje ćete vidjeti da čitava njegova generacija ima Plutona na Alkaide. Šta to znači? Pluton predstavlja generacijski fanatizam. Znači, čitava generacija ovog čoveka su ljudi koji bi poginuli i pobili sve živo za fanatizam. Jel to znači da je njegova čitava generacija učestvala u ratu? A šta ako je rođena u Americi? Oni ne da rat nisu videli, nego ih ne interesuje, ali su vrlo ostrašćeni, to je vrlo ostrašćena generacija. A može da bude da su ih učili u osnovnoj školi, pošto je u 3. kući? Pa kako, u kojoj državi? Pametni ljudi, recimo u Švajcarskoj, se ne bave takvim budalaštenom. Ali bi recimo moglo stvarno da da jedno seme mržnje koje se razvija u periodu ranog detinjstva, odnosno u osnovnoj školi. Jel da? Ako dalje krenemo da pričamo ovdje galop, konja ne vidite jer je to otišlo daleko, znači Neptun je na nula, imamo mjesec koji je na kolu sreće, što to znači? 2019. u penziju. Pa, mislim, može da i malo ranije. Vadi katana. Što je sigurno, sigurno. Okej. E. Okej. Ako obratite pažnju, mi možemo da vidimo kako da ide u penziju. Pa ovo je mnogo rano da ide čovjek u penziju. Ovo mlad čovjek. Kako u penziju? Mislim, ja nismo ni počeli da radimo, cim i ga poslalo u penziju. Mlad Pluton u devici. Šta kažeš? Kako ajde vidimo mladu? Prvo ovako, šta se sad u ovoj sekundi dešava? Ja tražim gde mi je mobitel, ali ne mogu ga naći nigde. Malo pre nešto zvonilo. Da ti nije u jakni. Evo ispod ovdje, ispod velice. E, evo, jole. Ove. Ova uporno zove ceo da. Ja se samo za sobom svadim. Moram da vam pokažem lijepotice. Davaj. Da se vidi ko kosi, a ko vodu nosi. Jel bi rekla da devojčica ovo voli? Imam ja i lovačke nože. Ja, ja sam razmišljala... Šta da vidim, jole, te noževe? A ne, ne. A ne, ovo ste se ostavili, baš je lepo. Pogledaj. Ja ću na jogu. Kažem, razmišljala sam na mačovanje, na vremenu. Koše. I, ali, ne rudi se sa... Ja na balet. Ja na Mars. Ja znaš da sam išla jedan čas na balet. Pa, ko je rekao da je dobio? Pa nas je sve zao da idemo. Neko je dobio u školi, u firmi u kojoj radi. Dobio je balet besplatno mjesec dana, pa je dobio ne znam koliko karti. Onda nas je terao da ceo razred ide na balet. A znate koliko je to smešno, ja ne mogu da se savijem, oni svi se tamo aj savijaju, ja kao ukočena. Irena, znaš kad sam ja bila balerina zadnji put? U Bubijen godinu, 14 godina, zadnji put. Sad ne bi mogla, sad jedino što zbog toga stalno držim noge u pačijem hodu. Ove, ako obratimo pažnju dalje, šta još možemo ovde da vidimo? Mesec na kolu sreće, jel da, ali je vladar čitavog ascendenta. Da li će se njemu sreća okrenuti na dobro ili na loše? Na dobro. Uvek se ona okreće, to je kolo sreće. Znate kako kažu babe, časi gore, časi dole, časi gore, časi dole i ostalo. Dobro, ko je moj neprijatelj ovde? Iz kog polja tražite neprijatelja? Iz sedmog. Iz dvanestog. To je ono što vi ne vidite. 12 su javni neprijatelji. To su ljudi s kojima se mi suočavamo licem u lice. Sedmo. Da, to su ljudi koji nama su javni neprijatelji. To oni koji vam kažu u javu. Mars je uvek onaj ko će nas napasti. I kada će nas napasti? Pa njemu Merkur je neprijatelj. Merkur je u Vodoliji, bravo, cimo, šta to znači? Teritorija Vodolije. Ko je to? Dva čoveka koja su mu vrlo bliski prijatelji. Šta oni u stvari napadaju? Vladar 12. Na šta pokaže, zato vas napadaju. Na poziciju. Poziciju, na poziciju, poziciju. Ajmo sad imamo šta se danas, sad upravo u ovoj sekundi, kada mi pričamo, dešava. I da budemo vrlo konkretni. Znači da mi vidimo sada u ovoj sekundi šta se dešava i kako će se razvijati situacija i sata u sata. Može? Može. A, sve može. Ajmo ovako, sunce se nalazi na 28. stepenu Vodolija. Jelena, ali tu stole isto pratimo za tranziciju. Na njegovom Merkuru. Tako. Tako je, šta to znači? Sunce na 1. Sunce na 1 stepen, znači sutra će pustiti glas, sunce na Merkuru. Ali njegov neprijatelj pušta glas. Da, ali vidite sad ovo, bravo. Ono što je važno da znate, aspekt počinje da se događa, osjećate ga s dva stepena ulazećeg orbita. Znači, čim je on ovde na 28, znači juče je bio na 27, jel da? Već od juče je ovde neprijatelj krenuo, ali slušajte ovo, neprijatelj mu iza leđa. Još uvek nije upalio lampicu ovako da bude vidljiv. Jel da, pošto mi iza leđa, ja ga čujem, ali ga ne vidim. Tačno kad stane na vladara 12. vi imate konkretan događaj i to će sutra biti. To je sutra. Da. A mi sedimo čak. E, slušajte sad ovo. Mi samo sedemo i navijamo sat. Ja odnesu kuću onaj satić, ali mi je baš lepo koristio, tu ga navijam da vide ljudi kad krene da tak, tak, tak, tak, tak i onda krene zveče. Šta je sad zanimljivo? Recimo, ja primjer radi čekam da mi jave nešto. Evo, ja sad čekam da konačno dobijem to rešenje za penziju i nerviram se svaki dan. Te nacionalni praznik, te subota, nedelja, te ovaj radi, te onaj ne radi. Ako vas ja pitan kada ću ja to da dobijem, vi samo navijate sat i gledate tranzite i čekate događaj iz dana u dan. Mesec se u trenutku kada mi pričamo nalazi na 5. stepenu u Škorpiju. Na Jupiteru. Evo ga, egzaktno na Jupiteru. Šta to znači? Ako je mesec tačno sada na Jupiteru, da li je sada u ovom trenutku, šta on sad radi? Sad, u ovom trenutku. Pa verovatno je na poslu negde, ja? Mhm. Nešto ima veze sa poslom. Da li uopšte na poslu, pa moram? A ima veze ili je na putu? Bravo, na putu. Za koleginicu. Pet, šesta i deveta. Mesec je aktivirao vladara šeste i devete. Znači, ja on je na poslovnom putu. Ili sad razgovara sa nekim strancima, telefonom. E, a mi bi rekli, ali Jupiter je u četvrtoj. Da, on sedi kući, ali obavlja poslovni razgovor sa nekim ko je vezan za posao. E, sad vidite ovo. Ove, sledeća stvar koja je ovde vrlo važna i koju vi trebate da znate, na svakih dva sata se mesec pomeri po jedan stepen. Za dva sata će mesec doći na šesti stepen. Kako dođe na šesti stepen, da li on ima nešto na šestom stepenu? Evo, upravo mu je sada mesec opozicija Saturn, što znači da se on sad mnogo loše osjeća, jel da? Iako je mesec na Jupiteru, sad u ovoj sekundi. On se ne osjeća baš najbolje. Mesec u Škorpiju, opozicija Saturn, najčešće donosi bol u kičmi. Pišite tamo ovo. Mesec u opozicija Saturn. To ono kažete kolega, to sad boli kičma. Jer sad imaš crnu majicu s kratkim rukavima. Pa to, ja to božam. Pa to ja samo hoću da se naučim. Pa možete se zbog neke starije osobe. Hajde pričajte me. Ja te učim. Hajde ga učim. Da produži. Ti kaži produžavaj. Produžavaj. Ali može da se zbog neke starije osobe loše osjeća, jer je Saturn stariji. Najčešće, ovo ga opisuje mesec kako ide, vi tako menjate, skidate odeću, oblačite odeću, pored sebe nešto stavljate, vraćate, to i ostalo. Ako je mesec sad na pet, u opoziciji sa Saturnom, vi ga pitate da li trenutno imaš Saturn u Bigu, majicu crnu sa kratkim rukavima, znači da li sediš u kući, pričaš telefonom sa nekim sa posla ili radiš nešto vezano za posao i za stranca. Znači, to osoba sad radi u ovoj sekundi. Jedno pitanje, mesec gledam na primjer i kad gledam kod nje, iako ona nije rak u podznaku. Nema veze gde. Ti gledaš da li je na nekoj planeti i šta pravi u tome. Ona je mesec, znači ona je mesec. Ne, mesec je događaj. Mesec je kako se odvija događaj. Evo vidite sad ovako. Trenutno je mesec u drugoj kući Ireni i Vesni, ili još u prvoj? Gde, u prvoj? Što Vesna ima crno na sebi? Kaže Vesna, pa nema drugo što da obučem decu. Nema. Nema. Što ima crno i bordo Irena kad je njoj isto u prvoj kući na mesecu? Meni je na Pluton sada. Crno odma Pluton, a bordo Mars. Mi bi odmah pitali da li je Mars nešto dokačio. Na koliko ti je ascendent? 9 vage. 9 vage. Mars izlazi iz opozicije. Ali ima trigon sa Venerom. Vladarem. Mars. Nemamo to veze. Nemojte komplikujete. Astrologija je vrlo jednostavna. Sa 5 škorpije, Dobrila, šta pravi prema tvom horoskopu? Škorpija, Ribera. Trigon Feniks, trigon Sunce. Na koliko je Zen Sunce? Sunce na 2 ribe. Prošao. Prošlo ga je, što znači da su te ubila te masa ljudi. Znači, slušajte ovo, mesu u Škorpije su tri žene u crnom. Znate to? E, Venus. Tri žene, ali ne, to mogu da budu i tri udovice, tri razvedene žene. Mogu da budu i tri matore žene. Znate? Može, gde god se okrenete, mesu su uvek tri žene. Ili drugim rečima, tres mu heres, za one kojima nije jasno da prevedem. Što sam bre ja tako dobre volje danas? Zenit mi je na 7 ribe. U stvari meni je u opoziciji sa Saturnom, meni je Saturn na 4. Crveno nam i dalje fali. Zenit je na 7 ribe. Ide ka Zenitu. Znači, bit će za koliko sati? 2 stepena puta 2 sata. Za 4 sata. Za 4 sata od ovog trenutka, to je 10:27, Dobrila, tamo negde do 11 dobija poruku, hvala vam puno, stvarno je bilo tako kako ste mi rekli, ili recimo, hvala vam puno, baš mi se dopada ovaj nakid. Čim mesec aktivira Zenit u dobrom aspektu, vi dobijate pohvalu. Sokice, na petom stepenu... Ima još nešto mnogo važno, Trigon Merkur, Merkur mi je na 9 Trigon. Ne, to tek treba da se desi, to ima subješ pričajuće, to je više sutra. Ja imam danas mesec kvadrat Venera. Na koliko Venera? 5. Egzaktno sada u ovom trenutku mesec pravi kvadrat sa Venerom. Šta to znači? Loša vest od mlađe ženske osobe. Je li ti rekla nešto? Sad u zadnjih dva sata neka mlađa ženska osoba. Ako nije, ja ću odmah da se rušim to i preneću ti lošu. Kaži da počnem. Ću sam se uplašila. E sad slušajte. Dalje, ili recimo, može da bude neka neprijatna poruka, gledajte debe nerak, u trećoj, to je neki neprijatni SMS od nekog dečka ili osobe koju vi volite. Mesec je događaj, to je ono što je bitno. Šta vam se dešava na svake 2 sata? Znači nešto vezano za mlađu žensku osobu. Da, nešto neprijatno. Jesi dala pare za školu sad? Nisam. Nisam, jer ako si dala pare, to može bude i trošiti. Nisam, da, može bude i trošiti. Platila sam već. Ja sam već platila kako opet. Da platiš opet. Platila. Marina, nešto na 5, nijedno. Da li imamo? Pa nemam ništa na 5, ali evo mesec mi je danas, kad sam se oblačila, pravio sekstil sa Saturnom iz Jarca. I eto, sivo, crno. Crno. Da, i nisi baš nešto okupila. Na 4, to je bilo pre 2,5 sata, 3, to je oscilacija u raspoloženju, zdravlje oscilacija vode. Da, a i može da, mogu da krenu da skaču leukociti, samo da znate. Znači, to vam se redovno dešava kad mesec napravi bilo kakav aspekt prema ascendentu. Obavezno pitate čoveka da li talasa u raspoloženju i tačno vidite od koliko sati. Mesec je na moju veliku sreću prešao kvadrat sa mojim ascendentom. Ako je meni ascendent na 2, pre koliko sati se to dogodilo? Pre 4 sati, 5 sati. Ne. Sad je na 5. Pa jedno 6 sati. Razliku, pa pre 6 sati imamo razliku, znači 3 stepena puta 2 sata, to je 6 sati. Znači tih 6 sati mu dođe, sada je 6 popodne, dođe u podne, jel da? Vi bi me pitali, jesi malo zatalasala popodne? Ja kažem, da, kako? A vi kažete, pa malo to borio umora i malo si pobesnela, pobješnjela. To je zato što je mesec u Škorpiji. Jel da? Naredni aspekt koji taj mesec pravi je trigon Jupiter. U stvari napravit će na 6 polusekstil Plutona, ali to ništa ne znam. To, samo kad pravi neki aspekt, poluaspekt sa vašim Plutonom, to je ono da vi kažete, e, znao sam da će to se desiti. Evo ovdje imaju devojke mesto u Škorpiji. Vama će sad mesec na Plutonu. Meni je prošao. Na koliko ti je Pluton? Ne, jedan. Tebi je prošao pre meni koliko prošao sati? Pre 8 sati. Pre 8 sati mogla da ima strašan osjećaj da zna šta će se desiti. I da kaže, znala sam šta će se desiti. Na koliko? Pluton? Na 4. Bio je pre 2 sata. Pre 2 sata je imala osjećaj iz cimi. Ili neka tenzija ili nešto, jednostavno je bilo pred vas. Rekla sam da znam što ćemo da radim u školi. E, jesi nešto pomenula kad si ušla u kafić? E, šta ćemo da radim? Pa ja moram što radim. E, sad gledajte, znači sada je na 5, Jupiter mi je na 10. Za koliko sati će praviti trigon prema Jupiteru? Za 10. Za 10 sati. Ako je sad 7 uveče, kad je onda to? Pa kad ti spavaš, ja. 10, pa spavam bre, mrtva sam. Budem si ti u 5 godina. Ma kakve bre, ali u 5 se sad dizam. Legnem u 5, 6, 7, pa on sad nije vreme za dremu. Da li to znači neka dobra vest koju ću ja uveče čuti? Da. Ono što je za vas vrlo važno, da razumete da ovoga puta mesec u Škorpiju uopšte neće doneti događaj kad padne mrak, nego donosi događaj na svaka 2 sata i najčešće u aplikaciji. Kako se mesec menjuje, mi tako vidimo gde čovek ide i šta radi. Pošto je mesec u Škorpiji, danas svi na ulici će biti, vidjet ćete da uglavnom su ljudi u tamno obučeni. Da. Jel da? Ima da se raspale strasti, svi će da pričaju o dugovima, porezima, o konfliktima, to ono da te gura. Šta se desu, ako mamo ju jebe i ostalo. To je prvo špijuniranje, istraživanje, strategije i ostalo, dok ne padne noć. Kako mesec zađe u drugu dekadu Škorpije, koja je sunčeva dekada, ljudi će početi da pričaju o seksu. To je za 10 sati. Pa onda imate, za 10 sati kreće mesec iz 10. do 20. stepena. Znači, to je koliko sati? 10 puta 2, 20 narednih sati. Ko planira bebu, sad je idealno vreme za začeće. Zna? Znači, idealno vreme za začeće. Znači, ili za začeće, za smrt, za šta god hoćete. Znači, pojnta je da ja vidim šta se njemu sada dešava. Njemu će mesec ući u peto polje. Kada mu mesec uđe u peto polje, inače, samo da znate i za muškarce i žene. Kako mesec krene da pravi aspekt sa vašom Venerom ili Jupiterom, muškarac kreće ženama da se obraća sa dušo, draga i ostalo, a žene kreće da se obraćaju muškarcima sa dragi, dušo i tako to. Bilo koji aspekt. I ostalo. Bilo koji aspekt. Ako je to mesec i Škorpije u kvadratu sa Venerom, Coka bi sad bila sarkastična, jel da? Pa bi rekla, o, gde si dušo, a mislim, gde si potenje. Jel da? Ako je dobar aspekt, onda to nije sarkazam, nego je to najdublje, da vam neko isprovocira najdublju emociju. Ajmo sad dalje. Ako je mesec ovde ka Jupiteru, znači njemu treba 6 stepeni da uđe u petu. 6 puta 2 za 12 sati će mesec ući u njegovo peto polje. Odmah događaj vezan za decu. Odmah. Pluto nauka idi, neki neprijatan događaj vezan za decu. Mars se nalazi na 28 od nas, sukob sa decu. Jel da? Kada je mesec u vašoj petoj kući, najčešće vas raspale strasti, to odmah da znate. Znači, tad ste najčešće raspoloženi za strasti i mogu da vas nađu na mestu zabave. Znači, bit ćete 100% na mestu zabave, bez obzira radili ili ne radili, eto vas u kafiću. Pošto će i meni mesec za jedno ne znam koliko sati da uđe u peto polje, ako nameravate da me tražite sutra popodne i prek sutra, odmah da znate gde da me tražite. Znači, pitate samo gde je mesec i tu idete tražite čoveka. Ako ja to zovem... Polju, ja? Da, da, u kom je polju. Recimo, sad je njemu u četvrtoj kući. Znači, gde da ga tražimo? Pa u kući, negde, u njegovom posedu. Nemojte da zaboravite, ovolikim slovima napišete. Ukoliko se čovjek bavi privatnim poslom, tranzitni mesec kroz četvrto može da znači da u svojoj drugoj kući, odnosno kancelariji. Čekajte, ukoliko se osoba bavi privatnim poslom, osobe u svojoj drugoj kući, odnosno kancelariji. Šta je vama kuća ili druga kuća? Jutros me pita naša Katica, koji me to aspekt spičio, pa izlazim iz kuhinje. Od kako je mesec ušao u vagu? A to je IHK, imamo 24 sata, jel da, i više? Meni u četvrtoj kući. Šta to znači? Šta bi vi mene pitali? Šta ja radim zadnjih 2 dana? Sedi šta bi rekao? Kuće pa motam se po kući i bračkam početi. Sarmicu još uvek ne. Ove, ali ćemo početi. Ove, ali smo za sad savladali sve ostalo. Da ti pokažem. Čini, samo jedno pitanje, ukoliko se osoba ovaj privatni poslom, osoba u drugoj kući ili kancelariji, šta smo hteli time da kažemo? Hteli smo da kažemo da ti kancelarija da druga kuća. Meseca, ja lično pravila. Kako su le? Su neke. Pa daj recept. Kamki ja, recept. Ovaj. E. Jel teško to, Jelica, naprijed? Ma bre, ima 2 sata da ga drndaš, pa onda ja popisim buze makaza, bi bilo istog oblika. Zezaš. Pa da. E, šta je onda to, makaza, da bude istog oblika? Neće da li mene Mars, odmah Mars. Ja trošim Mars sa punom snagom, kao što vidite zadnjih dana, da me ne bi... Pogledaj. A, daš ko je pravio? A daš kako su meke? Pa šta mi briga, dok ne probam je to ništa ne veri. Kje ti donesem? Kje mi donesem. Ovde sam ga izvrtala da Sanja vidi kako su od pozadu. Baš su lepe, su sa puterom. Sa puterom, da, da. Ali se puter gore ređe u kockicama. Evo vidiš ovako. Da budu mekše. Pa otkud znam zašto? To je pre pečenja, al tako. Što mi je mama rekla da se... I premažete jajeto. Da, jajeto i mlekom. I susam. To mi je Keo rekao. Ja ne umem to da pravim. Pa ne umem ja. Baba sada ima živce. Ja sam ima. Mala to nekada. E, ovaj, ako obratimo pažnju na to šta neko radi i sad to, sad gledajte u kojoj kući. Ajmo dalje. Kada će neko doći u opasnost? Svaka planeta koja je u 1., 4., 7. i 10. vidljiva, to je ono što je vidljivo, vi ste na otvorenom s tom planetom. Pišete. Evo. Recimo, juri me dečko, kako je da znam da li će me nađe? 1., 4., 7. i 10. ako se tu nalazi Venera, ja sam lako vidljiva, naći će me lako. Ko ima Veneru 1., 4., 7. i 10. nek se javi. Samo cimno. Venera u 3., 6., 9. i 12. vi ste nevidljivi, to su nevidljivi sektori, znači tu kad smo mi, ne može niko da sadio, to smo svi. Da, da, da. Ako nas pojuri neki dečko, da li ima šanse recimo ja vama kažem strašno se plašim, proganja me neki dečko, ili recimo ću zezam dečka što bi se plašila, da li će da me upeca? Treća, šesta, deveta, dvanesta, nikad vas neće tražiti tamo gde treba. Pa jeste. A druga, ovo je maletična bolja? Druga, peta, osma i jedanesta, to su sledejuće polje. Ili polja koja slede. One su uvek zavisne od ostalih polja. Tu ako pričamo da li će me naći, neko može da me spoji s tom osobom, odnosno da me ocinkari. Vama je vrlo važno za događaj, da znate da mesec diktira događaje. Kako se mesec pomera, tako se pomeraju događaje. Kada mesec ulazi u znak Škorpije, narednih otprilike 2,5 dana dok je u Škorpiji, ljudi premalo unose vode u organizam. Znači mogu da imaju osjećaj žeđi, da premalo izlučuju tekućine iz organizma, što znači da recimo retko piškite. Ja nema teorije da pogodim, da promašim ako vas pitam, jeste danas sa menom išle piškajte. Vi kažete pa da bila mi frka na poslu ili nisam se setio ili ovo ili ovo. Večeras kad dođete kući i kad budete izlučivali uranu, ne uranu, nego urinu, obratite pažnju na sadržinu urina. Svi ćete večeras da imate osjećaj onako da se osjeća na metal. Znate, zato što vam bubrezi ne rade narednih 2,5 dana. Potpuno normalno. Ako hoćete da idete na hiruški zahvat se nikada ne radi kada je mesec u znaku Škorpije, jer su krvavljenja obilnija. Znate, i sklonost ka infekcijama je veća. Danas, narednih 2,5 dana će sklonost ka infekcijama biti veća. Upalnim procesom. A kad ide ovo predavanje bi mogli da nazovete, znam šta se radi u prošloj noći. Ja, može. Ja, može. Pošto samo pratite, gde, šta, ko, šta. A kad je bilo naprav najbolje da se ode na neke hiruške? E, zavisi šta operišete. Uvek se savjetuje da izbjegavate operaciju onog dela tela gde tranzitira mesec. Recimo danas ništa ginekološki problemi, hemoroidi, debelo crevo, prostata, sve što u simbolici Škorpije. Naravno, kada mesec uđe u strelca, onda nipošto operacija jetre, krvnih sudova, bilo kakva intervencija na krvnim sudovima. Kad uđe u jarca, onda nipošto kolena, zubi i ostalo. Kada uđe u vodoliju, onda nipošto šta? Sve što ima veze sa nervima, mozgom, sa sitim kapilarima, znači nipošto. I vena, naravno. Kad uđu u ribe, nipošto ne dirajte stopala, nokte na stopalima i ostalo. Mislim, neće vam se ništa strašno desiti. Kad uđu u ovna, znači nikada se ne dira glava, sinus i gornja vilica, u biku donja vilica, pa grlo, jel da? Kad uđu u blizance pluća i uopšte respiratorni trakt i ruke. Kada uđe u raka, onda nipošto stomak, dojke pluća, isto pluća. Kad uđe u lava, nipošto kičma i srce, to nipošto. Kad uđe u devicu, nipošto creva. Kada uđe u vagu, bubrezi, bešika, nikako. U Škorpiji, naravno, jajnici matrice. Evo danas ko, recimo, mora da operiše neku cistu na jajnicima, će debelo se zajedno. I to nema veze sa hirurgom. Hirurg može bude fenomenalan. I da uradio milion dobrih. Danas će svi domano. Znate? E sada, ako to sve znate, vi znate kako će na svakih 2 sata da se događa situacija. Ono gde mi najčešće omanemo je po tome gde se događa greška. Ako ja vas pitan za koliko sati će me neko pozvati. Greška se događa prvo u tome što nismo ukucali dobru koordinatu za to gde je osoba. Znate? Ja recimo pitam kada će me pozove Irena, obećala mi je posao, a Irena je recimo na Tajlandu. Vi trebate da štelujete mesec za ovaj trenutak sada na Tajlandu. Znate, i onda da vidite kada će ona da se aktivira. Ili recimo, greška se događa kada vi niste dobro postavili časovnik, što se redovno dešava, omanete godinu ili nešto. Samo se tada dešava greška. Treća greška se događa kada mi navijamo, kada smo navijački raspoloženi. I onda ja kažem, pa evo možda sad za 2-3 minuta, možda za 4 minuta, možda ovo, možda ono. Znači, poenta je da to trebate prvo da znate. Ajmo sad dalje. Večeras ćete, kad dođete kuće, slušate prvi, sutra će pune novine da budu. Te ukapšena ova vidovnjakinja, te ova vračara, te upalite ujutru televizor, ono prilog iz Blaških krajeva, sve će sutra biti u znaku veštica. I ratova, naravno. Ja očekujem za, recimo, nekih, sada je skoro 7, očekujemo oko 9, 8, pola 9, da će da bude bombaški napad u sred Evrope. Hoćemo da prognoziramo gde? Na zapadu, naravno. Pa će Vučić biti 5 godina predsjednik. Ovo je karta, naravno, Vučića, to ali, da, to sve radili smo 100 puta, ali to nije ni važno. Mene više sada, ja sam njega samo stavila da mi učimo, mogla sam bilo koga staviti, nego da ne crtam uvek sebe. Čisto da vi vidite kako ide događaj. Evo sad dođemo u kući, ja očekujem Pariz, London, Dublin, neki veći grad, možda čak i Nemačka. Ovo je na zapadu, zapadno od tumača, u ovom trenutku mogu da vam izračunam i koliko kilometra zapadno. Kako? Od mene. Znači da vidimo koliko je to kilometra zapadno od mene. Znači da vidimo gde se događa taj... Dobro, Cimija, ćemo da nastavimo da vidimo sad razide sonare, da se sad zanimaš šta ćeš. Nego, sad ne zanimaš šta će biti svojim čovjekom. Zato što ne mogu da ga... Jao! Pa ja ga obožavam. Ja ne mogu očima da ga... Ja sam samo radoju što smo se potrkali. Inače, obožavam... Ja sam poludela juče kad sam čula... Koji prijatelje menjaju koga će... Pizda. Šta si poludela? Kad sam čula će se kandidati. On, pa ako mene to baš raduje što hoće i on i Nikolić. Da. Ja takve ljude obožavam. A što smo rekli kad smo radili njegovu kartu? Šta smo rekli? Ma on je bre prodana duša i jedan i drugi, treći i četvrti. Mislim, svi su oni ludaci, da se mi razumemo. Nema tu ni jedan normalan. I svi oni gledaju sve. Nego je meni fenomenalno da ja vidim kako se sve to kosmičke lepo vidi. Ovo je neko dole, ja ne vidim. Lido! E sad vidite, znači kako se pomera mesec, imamo događaj. Ajmo da vidimo sledeći aspekt. Ako obratite pažnju i ako gledate ovu kartu, prvo šta ću vas da pitam? Mesec će napraviti kvadrat sa mesecom. To će se dogoditi za 8 puta 2, za 16 sati, to je sutra. Napad ludila. Totalni napad ludila. Zašto? Napravit će sutra mesec kvadrat i sa Dobrilinim i mojim mesecom. I u mojim ludilom. A njemu vladar horoskop. Da, i bit će Dobrilina vladar horoskop. Pa, ali ćemo... I Jupiter će da pravi. Da, ali vidite, mi ćemo da poludimo iz različitih razloga. On sa mesecom u osmoj, osmo polje je podrška drugih, izgubit će podršku nekoga komu je blizak. Meni u sedmoj, što? Za koliko je to sati, ja rekao, za koliko rekao, ajde iz mlađa. Osam, za 16 sati. 16. Računajte da je 20 sati, recimo sutra popodne. Što ću ja da se je, da poludim? Sedmo polje, zbog drugih ljudi, jel da? Možda zbog ovoga. Možda zbog emisije, neko te forsira za emisiju, nešto ne, za javnost. Begam, evo i u sredu sam pobegla. A, možda bude... Dobrili u devetoj, zašto će poludi sutra? Različiti sektori su obuhvaćeni, što? Pa pressing, ne zaboravite, tri osobe, recimo tri osobe da mogu da je napadnu s puta. Da je neko zove na tretira, probudi ili ostalo. Meni tri osobe vezano za javnost, jel? A meni je mesec u ribama. A tebi je mesec u ribama, na koliko je stepeni? Na 17 stepeni, šta to znači? Imamo 12 puta 2, tačno za 24 sata, 3 dan meseca. Sedi s cime, sutra u ovo vreme, pata se za cigaricu, za alkohol, kaficu, čaj, otrov ili za neke lekiće. Tama se zanijela da gleda televiziju, mesec, tri god, mesec, ja uvijek dodajem, ali do duše otrovaću se više. Ovi, mesec, tri god, mesec, ali u ribama. I odjednom ima osjećaj da je neko prošao pored nje. Onda ima osjećaj, kaže, molim, je to mene neko zvao? Da, imam to redovno, znate, mislim, s vremena na vrijeme. To redovno aktivira mjesecu ribama. E, slušajte sada, da ona dođe kod mene, ona bi bila ubeđena da se ja vidovnjam. Ja jesam, ubeđena to. Jel da? Na koliko ti je mjesec? Na 10. Dete. Blizanaca. 10 blizanaca. Šta sada, za 10 sati, tišina, pričamo o tranzitima, sedi, bit će ti zanimljivo. Poslušaj te pre nego što si došao, stavi tu stolicu ako ti lakše pratiš. Neću, samo da skom kafu pa iđi mene sva nešto. Odaj, za 10 sati će tranzitni mjesec detetu Marini da napravi 150 prema mjesecu. Šta to znači? Prilagođavanje. Morat će, pazite, za 10 sati to je još 5-6 ujutro. E, ali nemoj da se nadaš da tad spavaš. Što? Zato što i tad se tebi nešto događa, odnosno sanješ. Predbuđenje i inkonjukcije. Šta će sanjem? Ajde, ću pokažem. Evo, sad sam objasnila, sedi, gleda televiziju. U blizancima da negde ide, da nešto. Ulica, crno-bela slika, pošto me su škorpi, i sad ja njoj kažem, pred zoru ćeš da sanješ da si na ulici, nešto crno-belo, nejasno, negde se gubiš, ne možeš da se snađeš i ostalo. Ili može sanje da čeka neku informaciju da je ne dobio? Pa teško. Može sanje da se prepire, ubeđu, ali za to bi već trebao i Mars da sumeš. E sad vidite, ako vi sve to možete primetite, pa šta je bre vama zanimljivo u ovoj prognostičkoj strogi? Mi ništa nije zanimljivo. Ne. Kako? Lop, ma ništa. Meni sve. Ja jedva čekam četvrtu godinu, sad nedelju popodne. Njih jedva čekam. Dobiju lepo pitanja, dobijete 6 pitanja, prošle nedelje su imali pitanja. Koji je vaš trenutno najveći problem? Da li vaša okolina utiče na problem i da li okolina remeti rešavanje tog problema? Znači onda vi tu sad sednete pa pišete. Pa imate drugo pitanje, pa ali pišete ovako, ne astrološki. E onda vam ja to objašnjam kako se to dešava i kako vi to da prebazite. Pa možemo mi to jedan čas bez veze da radimo? Pa ne možemo. Pa što ne možemo? Ne možemo. Onda recimo da procenite koliko je jak uticaj socijalnog okruženja na vaš privatni život. Koliko je vama stalo do vašeg okruženja kada su u pitanju vaše odluke. Inače su ti testovi jako važni jer vi tih 5 pitanja zapišete i svaki put u životu kad se pojavi bilo koji problem vi se vratite na 5 konkretnih pitanja. Znate? Pa onda recimo na 4. godini imate vođenje tog duhovnog dnevnika da ispisujete da vidite koje vi aspekte neprestalno živite i onda da se mi potrudimo da ih prevaziđemo. 3. godina mi je fenomenalna. Znači jedva čekam 3. godinu. Prvo imamo mantranje, pa imate ta povezivanja, pa milion stvari tu. Ove, kad mi dođu ove ribe, rakovi, voda, kad mi dođe škorpije, pa kad se raspamete i sve. Znači, to je užasno interesantno. Znate da vi u svakom momentu, prva stvar koju me vi pitate na 3. godini, koju kažete da ne znate da li ste vi to izmislili, da li je to mašta ili je stvarno. Znate, onda mi to testiramo. Kako da mi znamo da ste se vi stvarno povezali s nečim? Evo, Dobrila je bila na Reikiju, pa joj je to poznato, šta, o čemu ja pričam. Ali recimo, vi dobijete nešto da se povežete ili nekoga, Marija Đorđević, ubi. I kaže, ovo je početnička sreća. A sa čime se poveže ona? Pa recimo, neko ti da neko ime, ja ti recimo kažem Vladimir. I ti sad trebaš da imaš određenu tehniku kako ti trebaš da se povežeš sa tim Vladimirom, i da jednostavno vidiš sekvence, gde je taj Vladimir. Tu u početku je nejasno i da teže. Ne, sad negde na put. I sve više i više se, kasnije to postaje sve lakše i lakše, znaš. Ali mi se uvijek testiramo, znači da proverimo šta ta osoba ima pored sebe, gde drži i ostalo. To je strašno zanimljivo. Znate, vi ste inače u 3. godini inicirate, imate inicijaciju. I onda to se nekako, vi sad sve spajate šta znate. Čekaj, to ono što si nam u kojoj kancelariji pričala i nije to to? Šta sad? Ono, kad si nam pričala koje znamo u kancelariji ili nešto, pa nije to? E, ne, to je korak na astrologije. Zapaljujem, ne sam da te pipnem za ovakav. Takav sam ja bila kad mi je lupao snupi. Još i gore. Pojenta priča, ono što sam vama objašnjavala, ko je do vas, ko sedi, ko je preko puta vas i ostalo, šta je u vašoj okolini, to je koren astrologije i to isto možete iz ovoga da gledate, kretanje meseca, šta tačno ide pored vas, jel da, i šta je naredni događaj koji će se dogoditi, bitno je da ja znam u šta gledam, tranzitni mesec uvek opisuje događaje i preživljavanje negde događaja. E sad vidite, na tri bika se nalazi zvezda istoka. I ona se smatra zvezdom istoka. Ona se vezuje za Istanbul. Ja ne znam, ovde... Meni je Mars na tri bika. Ove, neki bitan dečko je imao bar neki put vezan za Istanbul. Nešto važno, šta? Prva stvar koju može vam kaže je vi da pitate se imao veze sa Istanbulom. Znate. E sad, sve ovo deluje ovako kao Mission Impossible, a zašto vama trebaju ti slojevi znanja? Pazite, prvi sloj znanja vam treba za ono da vi znate ko sam ja, šta će se meni dogoditi. I da se vi kao prvak raskrstite više sa tim da li vi nešto možete promeniti. Nema tu nikakve promene, ništa ne možete menjati, ćao. Druga godina mora da nauči šta se sad dešava, danas i šta će se desiti sutra. E, zato nam stvarno treba puna pažnja. To meni kad neko kaže, aj mi bacim pogled, ne mogu ti bacim pogled, mislim, nije to tako lako. Ja trebam sad milijardu operativnih radnje da izvrtim i ono što mi sad ovde radimo korak po korak, vi trebate da izvrtite u što kraćem roku. Treća godina, da vidite kako vi možete sad to sve da sagledate iz neke treće dimenzije. Na četvrtoj, da ja sama sebe zajebem. U stvari da zeznem moju reakciju na događaj i da uradim ono što je najpametnije. A šta bi moja luda priroda, da izvinete na izrazu, ustrala ovako? Zato što sam ja, ne znam, afektivna ili sam nestrpljiva ili bilo što. E sad, ajde se vratimo mi na ovu kartu. Rekli smo da će ovde mesec Dakara, vidite šta će se desiti, mesec je pre 7 puta 2, to je 14 sati, pravi opoziciju Mars. Pa je sad došao do pozicije Saturna. Kada imate ovakvu konjukciju, uvek kada je aktivira Mars, aktivirat će u kvadratu opoziciji i konjukciji, vi ćete sigurno imati situaciju da osoba preživi veliki stres i veliku ljutnju. I to se svima događa na svakih 7 dana. Ako imate ovakvu poziciju, znači on sada vodi turbo stresan život. Jel da? Dalje, ako obratimo pažnju, šta će mesec praviti? Ajde vidimo šta je sledeće još. Ovo sad vi trebate da ubrzate, kao kad vozite kola, milion stvari. Dobro, znači rekli smo imamo ovaj kvadrat ka mesecu, pa imamo posle kvadrat ka Merkuru. U isto vreme, kad napravi kvadrat sa mesecom, 2 sata iza toga ide trigon sa suncem. To znači da će on biti zadovoljan. Prvo će da ima osjećaj da su ga tri prijatelja izdala, da je izgubio podršku tri prijatelja, a onda ima trigon mesec da je on zadovoljan. On će imati osjećaj da kaže, dobro, ko me izdao? Izdao je, sad idemo dalje. U ostali su ljudi koji nisu. Sljedeći aspekt koji ide, ako ja dobro gledam, je trigon Venera, pa onda ide sekstil Pluton, pa ide kvadrat Merkur. Pa onda ide 150 Mars. To su sve događaje u naredna 2,5 dana. Pitanje za vas, da li će se on povući ili se neće povući? Povući će se. Neće. S tobom da završava aspekt sa Plutonom, da 2,5 dana neće se povući. Ma bravo, Vesna. Šta si rekao? S obzirom završava taj ciklus od 2,5 dana. A slušajte, a i usput će praviti trigon sa suncem. Znate, to vam je lažno obećanje nekoga sa puta. Neko će sa puta šapnuti, ribe su uvek da vam šapne neko. Znate, za razliku od vodolije, ko je ovo? Gledajte. To je vodolije. A ribe su ono... To izriguje lažne informacije. Pa to je da vam neko dojavi nešto da će vas neko podržati. Znači, vodolije je uvek buka, pa naravno da je lažna informacija. Pogledajte gde se tranzitni Neptun sad nalazi. On je sad krenuo ka njegovom suncu, nema pojma, bre, čovjek pijan, on je od uvek bio takav. A sad je dibiduz. Gledam Natašu pre neki dan, njegovu prvu ženu na TV. Kseniju, jo Bože, što ja stalno podajem Natašu? Kseniju gledam. Ksenija je sa mnom radila na Studiju B. Znate vi kakva je to bila devojka? Ona je bila tu Vesna, kakve građane. I sad zamislite, odjednom vidite neku ko tank podbula, ko da je mrtva pijana. Ali on će se povući, neće biti predsjednik. Ko? Ona. E, gledajte sad ovako, imat ćemo mi nenormalna iznenađenja. Uopšte stvari neće biti onakve kakve ove i mi očekujemo da budu. Velika, velika iznenađenja nas sad očekaju. Ono šta je ovde karakteristično, ako dalje pratimo stvari, meni je vrlo važno da znam gde se nalaze naravno i ostale planete. Merkur se u ovom trenutku nalazi na 14. stepenu Vodolije. Merkur vlada racijom. Evo, Merkur je prešao njegov meseca i moj. Ko bi rekao? Merkur je na Merkur je na 14. stepenu Vodolije. Šta se događa kada tranzitni Merkur ide preko vašeg meseca? Intenzivno komunicirate s ljudima, znate? Uopšte, jednom godišnje, kada je Merkur na vašem mesecu, vi se ubijete pričajući sa ljudima, imate publiku u komunikaciji s ljudima. Naravno, i obični ljudi kojima Merkur ide preko meseca su tih dana više raspoloženi da pričaju o emocijama, o smislu života, mnogo emotivnije reaguju i nalaze kanal između emocije i razuma. A može to biti intuicija? Može, može. Mada je za intuiciju više važno da imate odnos Merkura-Urana, Merkura-Neptuna. E sada, ako gledamo ovaj njegov, 14. stepen, da li ovdje imamo još neki aspekt? Merkur je sad u polusekstilu sa Suncem. Sa Suncem. Svaki put kad Merkur nešto pravi sa Suncem, vi samo drobite ja ovo, ja ovo, ja ovo, ja ovo. Kada pravi sa Mesecom, vi pričate šta osjećate. Znate, vi govorite o osjećajima. Pogledajte da li imamo još neki aspekt. 14, 14, 14, 14, nema nigde. Jel da? Ajmo dalje. Venera se sada nalazi na 8. stepenu Lovna. E, ovo, ovde sam vas čekao. Venera se usporava. Znači, ovo je mnogo važno. 8 Lovna. Pogledajte ovo. Napišete Venera. S, R. 8. To znači stacionarno, retrogradno, usporilo se. De Venera sada vama? Znači, vi ste se tu ukopali u mestu i više ne znate šta volite. Venera vlada ljubavlju, onim šta vi volite. Venera služi samo za jedno, a to je da pokuša da nešto izmiri. Nađite gde vam je znak ovna. Sedma su generalno drugi ljudi, licem u licu. Kako god vam prođe, priđe ni jedna je normalna. Svi vam priđe u pijedan, i odjednom se vi ukopate i kažete, Bože, šta je ovo narod? Pa ne, kao da ste se ukopali u mesto, da ne znate kako ćete da reagujete. U deseto. U deseto isto i u deseto, jel da nam u deseto? Kao gospodin. Se ukošio, brat. U jedanesto. Maki u prvoj, dobro ili u jedanesto, i to se odnosi na druge ljude. Osmo. U osmoj. To je ono, ali to su i troškovi, samo da znate, u osmom polju su uvek troškovi, troškovi, računi za ostali, porezi, osma kuća vlada dugovima. Ja se nadam da nisi pustila neki ček ili nešto pa da si zaboravila. Imaš neki dug? Nikak. Jesi sigurno? Zaboravila. Jel to znači da sad kad krene retro, pošto mu Venera vlada 11. poljama i 4., da li može neko od tih njegovih, nazovi, prijatelja, istina, da mu sad... Da mu ode, pa nego šta nego će dobro. A pošto je vlada 4., da li može da ima veze sa nekim od njegovih ugućama? E sad gledajte, ovo je odlično pitanje. 4. polje je sve šta se tiče vaše intimne, šta vi smatrate intimnim. Kada Venera krene retrogradno, a vlada 4. poljom, onda ćete imati štetu u kući. 100%. To znači da će nešto crkne u kući. Šteta. Ko je to predmet? Zašto on nama služi? To da vam se polomi tegla sa začinom, što je Venera, da vam se upropasti sok, pa nam se to svaki dan događa. Ja da, ovde ona u opoziciji sa Uranom. A Uran je njemu u 4. Znači nešto tehnike je sigurno. Ajde, pričamo o običnim stvarima, nećemo svaki dan da gledamo Vučića. To znači da sad svuda ona je kao šteta? Da, da, uvek. Gledajte čime vlada, da vidite gde ćete imati štetu. Pošto je to šteta koja će zahtevati da se plati, to da kažemo da je to neki tehnički uređaj, 100% jeste. Ali zašto služi? Sad sokovnik za to koje ludi još da baca pare. Ja sam mislila da kupim. Usisivač je mašina, to je više vezano za Urana, čist Uran i Mars. Pišite velikim slovima sa nezvezdnete, Venera predstavlja i televizor, znate, nešto u čemu vi uživate, gledate slike. A treba vam. E sad za televizor briga me, nek crkne koliko hoće. Samo onda može i računar da gledam. Može da bude i muzički stup. Računar je Merkur, to je sredstvo informisanja. Znači, ko ima radio, muzički stup? Ali su dođi televizor. Televizor, da, ali nema što ti nije da ti istražuješ i da komuniciraš. To je jednostrana komunikacija. Venera vlada i tepisima i prostirkama. Možda se soko da se prospe na tepih? Pa da li, može. Ovo je nešto, neka ozbiljna šteta. Recimo da nešto možete pravati u đubre. Ako je tu u ovno, može da padaju pikavci, pa da se zapali. Da, da zapali, pa tu je Mars i... Pa da. A kablovi, mogu samo se pale po kući? A šta ako se njegova žena uroti protiv njega? Koja ova treća? Pa ne. Tamara... Žitanović. Koja god? Majo. Pa to je protiv malog se urotio. Čim mu okreće leđa Venera, vladar je četvrte kuće, neko od porodice će napraviti problem. Ja tipujem odmah da će njegov brata da bude meta. E sad, Coka bi rekla, a koji će problem pa Dragica i Zorica da naprave? Koji? Ma nikakav, imaće njih dve štetu. Ako ja kažem koji će problem, Branka moja, koja je buba Marica i nema nikakve veze s politikom, koju će ona štetu da ima? A i meni je Venera vladar četvrte. Kakvu štetu? Ali i 11. Može da bude i Sanja. Može bude i Sanja i Branka. I obe, i jedna i druga. Sve od navedenog će imati finansijski problem. Isto sestra. Neki trošak da bankrotira, da... Šta kažu? Do kada? Mart. Mart, april. A nama kao vladara prvog, šta to po fizičkom mislu... To ste vas, de, ali gledajte, de je i bik, pa da. Osma. A i osma, da. Ne, ne, to je da eksperimentišete fizički same sa sobom, da menjate boju kose, da... I da se naravno vraćate na stare ljubavne priče. Peta kukudaka i 12. bika. Tajne ljubavi. Ili tajne vezane za kobe. E sad vidite, ako sve ovo uzmemo u obzir, vi ćete vidjeti gde će stvari malo da se okrenu protiv nas. U stvari Venera će tu da pokaže svoje najgore lice. Uvek svaka retrogradna planeta pokazuje najgore lice. I ja ovako sa Venerom u stacionaru, lepo rešim sama, berem kosu i tako su propastim. Ali tebi je ravno, tebe baš bi. Ja sam samo slušala tamo. Pa da, briga te moj, budeš kakav hoćeš. Ja ću se retro da se farbam, to sam rešila. U koju boju? Plavu. Ozbiljno? Da, pravim, radim balajaž. To sam ja sad radila. Ti u plavu? Da. To se odnosi na transitnu. Transitna Venera, da. Gledajte šta će krenuti na gore, šta će krenuti na opak. A natalno ne? Natalno ne. Retrogradna Venera, pišete velikim slovima, je zadužena za ogovaranja. Pojavit će se vaši divni prijatelji koji bi tako lepo opet s vama da se druže, a u stvari će da vode obrove. Pa to stavno vedeno sa četom. Pa jesu, mislim to sad je... Pa vidite, ovo su fenomeni koji se često događaju. Nije ovo stvar koja se događa jednom u 100 godina. Nama je bitna zato što se ne događa Venera, Mars i Uran zajedno. Probajte se setiti šta vam se desilo na proleće 2011. Tačnije od 27. marta do kraja aprila. Tada su Mars i Uran bili zajedno u ovnu. E, tad šta vam se desilo, desit će se i sad. Na neki drugi način. Od 27. marta do kraja aprila 2011. Nemam prestao. Ništa. Znam, tada je bilo aktualno vezano za ovaj sada posao, pregovori da apliciram. A ja dobila boginje. Je znate to? Ladno dobila boginje. Još gledala šta će mi se desiti, kakav je to udar u glavu, šta je to? Zajebavala se ovdje u školi, rekla svima da ću da dobijem moždani ili srčani udar. Katarina Peć plakala, nemojte profesorka, još ste mladi. Rekao da ne bude ko Milja Vujanović posle, da nije, kako sebi nije videla. I ladno mi Bubi prenese, odem u Sloveniju, vratim se s puta, Bubi mi predao boginju. E, on tri tačkice, a ja od korena posta uši, komplet sva u boginju. Šta se dešavalo? Ne znam, u tom nekom periodu sam bila na bolničkom lečenju, ali to je... A i ti isto? A i ti već isto. Isto. Zato što je napalo i sunce i sve živo. Ne znači da ćeš i sada, ali će neka vrsta izolacije biti. Znači, dogodit će se u sličnoj simbolici. Lidi, didi. Mani da se sam bila u Crnoj Gori sa Blagojem i tada su podmetnuli neke... Eksplozivne napade. Ne, tada su podmetnuli na poslu neke falsifikovane dokumentacije i sve ostalo. Blago je, je? Ćelavi. Ćelavi. Da, mama je. I od tada je iskrenulo sve. Veki. A u tom periodu jedno što sam napravila na poslu, isto kao i sad što moram. Ali sam te iste godine prešla, otišla, krajem decembra sam prilazila za Švajcarsku. Nemoj sad da te zapališ. A neće. Dobrila, da li se sećaš proleće 2011? Potpuno. Ne sećaš ti moja. Marina. Pa ništa bitno. Da se sećaš, koliko si imala od tada godina? 22, tako nešto, 30. 20. Devajka. E sad te auto udario. Ko? Auto me udario. Tebe? Da. Nemoj da se, ti još gora od mene. Da, sad razmišljam. E, ajmo da vidimo, pošto je to bilo direktno udar na tebe, pošto je aktivirao... Da, na prešlo što prelo tu je ovaj auto, nepromereno. Ajmo da vidimo dalje, što dugaš ti? Ja, zato što mi je mnogo da dolazi din, pa mi je ono... Zvijem. Ništa, ništa. Ajmo dalje, Mars je u ovom trenutku 14.27. On ima Marsov povratak sad. 14.